Book 2 41 41 41 التوجيه هتمצאות هتمצאות أين مكتب الاستعلام السياحي؟ היכן נמצא מרכז המידע לתיירים? היכן נמצא מרכז המידע לתיירים? هل عندكم لي خريطة المدينة? אפשר לקבל את מפת העיר? אפשר לקבל את מפת העיר? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ אפשר להזמין כאן חדר במלון? אפשר להזמין כאן חדר במלון? אין هي المدينه القديمه? היכן נמצאת העיר העתיקה? היכן נמצאת העיר העתיקה? אין الكاتدرائيه? היכן נמצאת הקתדרלה? היכן נמצאת הקתדרלה? אין המתחף? היכן נמצא המוזיאון? היכן נמצא המוזיאון? אין يمكن شراء طوابع بريد? היכן ניתן לרכוש בולים? היכן ניתן לרכוש בולים? אין يمكن شراء زهور? היכן ניתן לקנות פרחים? היכן ניתן לקנות פרחים? אין يمكن شراء تذاكر سفر? איפה אפשר לקנות כרטיסי נסיעה? איפה אפשר לקנות כרטיסי נסיעה? אין المينا? היכן הנמל? היכן הנמל? אין السوق? היכן השוק? היכן השוק? אין القصر? היכן הארמון? היכן הארמון? متى تبدأ الجولة? מתי מתחיל הסיור? מתי מתחיל הסיור? متى تنتهي الجولة? מתי מסתיים הסיור? מתי מסתיים הסיור? كم مدة الجولة? כמה זמן אורך הסיור? כמה זמן אורך הסיור? أريد مرشدا يتحدث الألمانية. أني مخبص مدريخ دوفر جرمانيت. أني مخبصت مدريخ دوفر جرمانيت. أريد مرشدا يتحدث الإيطالية. أني مخبص مدريخ دوفر إيطالكيت. أني مخبصت مدريخ דובר איטלקית. אריד מורשידן יתחדף אלפרנסיה. אני מחפש מדריך דובר צרפתית. אני מחפשת מדריך דובר צרפתית.